konfigurujemy i programujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 kwietnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dogrywka w wyborach samorządowych zakończona. Według sondażowych wyników Aleksander Miszalski prezydentem Krakowa, Jacek Sutryk Wrocławia, Konrad Fiołek Rzeszowa. Druga tura była spokojna, informuje Państwowa Komisja Wyborcza. W siedzibie PKW jest nasz reporter. W Iranie powstała nowa służba, będzie kontrolować noszenie hidżabu. Trwa liczenie głosów w drugiej turze wyborów samorządowych. Wybieraliśmy 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w tym 9 prezydentów miast wojewódzkich. Według sondażowych wyników pracowni Ipsos w Krakowie wygrał Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej, ale ma tylko 2,2 punktu procentowego przewagi nad kandydatem niezależnym Łukaszem Gibałą, który zdobył 48,9% głosów i, jak mówi, wszystko może się jeszcze zdarzyć. Będziemy czekać. Te wyniki tak naprawdę nic nie oznaczają. Ta przewaga jest na tyle mała, że wszystko może się wydarzyć. Niezależnie od tego, jak to się skończy, jestem z was wszystkich bardzo, bardzo dumny. Stoczyliśmy równorzędną batalię z wielką partią polityczną. To była największa bitwa samorządowa w Polsce. W żadnym innym dużym mieście nie było tak zaciętego boju. Niezależnie od tego, czy minimalnie wygramy, czy minimalnie przegramy, możecie naprawdę być z siebie bardzo dumni. W wyborach na prezydenta Wrocławia z ogromną przewagą nad Izabelą Bodnar zwyciężył Jacek Sutryk. Konrad Fiołek wygrał drugą turę wyborów samorządowych w Rzeszowie. Badania Exit Poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wskazują, że w drugiej turze wyborów na prezydenta Kielc wygrała Agata Wojda. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej uzyskała 57,8% głosów. Jej kontrkandydat z Prawa i Sprawiedliwości Marcin Stępniewski 42,2%. Agata Wojda mówi, że do wspólnego budowania przyszłości miasta chce przekonać też osoby, które na nią nie głosowały. W Kielcach wielu mówiło, Kielce nie są gotowe na kobietę prezydentkę, Kielce nie są gotowe na tak otwartą prezydenturę, na prezydenturę nowoczesną, na prezydenturę z takimi pomysłami. Okazuje się, że są. Okazuje się, że ludzie zagłosowali na merytorykę, zagłosowali na pomysły, zagłosowali na spokój, na odpowiedzialność, też na uśmiech i na budowanie mostów. Chyba wygraliśmy drugą turę, nie zatrzymamy się, napisał premier Donald Tusk, komentując sondażowe wyniki. Spokojnie i bez większych utrudnień, tak według Państwowej Komisji Wyborczej przebiegła druga tura wyborów samorządowych. O 21:00 w kraju zamknięto wszystkie lokale wyborcze. Łącznie od rana zanotowano 138 przestępstw i wykroczeń. W siedzibie PKW jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, czy wiadomo, kiedy poznamy wyniki tych wyborów? Ostateczne wyniki drugiej tury wyborów poznamy wcześniej niż to przewidywano. Początkowo mowa była o porannej konferencji podsumowującej wyniki wyborów. Teraz wiemy, że to ostatnie wystąpienie przewodniczącego PKW odbędzie się po północy, ale nie wiemy jeszcze o której godzinie. Ale już teraz wiemy, że ta druga tura wyborów była spokojna. Żadne ze 138 zanotowanych przestępstw i wykroczeń w kraju nie doprowadziło do przedłużenia czasu głosowania, mówiła szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Generalnie głosowanie przebiegało bez zakłóceń. W kilku przypadkach wyłaszały się sytuacje, w których wyborcy nie było w spisie wyborców. Każdą z tych sytuacji wyjaśniano z urzędami. Do obwodowych komisji wyborczych zdarzało się, że się zgłaszali mężowie zaufania z komitetów, które nie były uprawnione do wyznaczania mężów zaufania. Tu chodzi o mężów zaufania z komitetów kandydatów z pierwszej tury, którzy nie przeszli do drugiej, ale te sytuacje były na bieżąco wyjaśniane. Liczenie głosów idzie sprawnie, teraz mamy wyniki z ponad 58% obwodów, ale jak wiadomo, do podania podsumowania wyników, w tym całościowej frekwencji wyborczej, musimy poczekać do przesłania protokołu z ostatniej komisji. O czym mówił Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Pomoc USA da Ukrainie szansę na zwycięstwo, powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. W wywiadzie dla telewizji NBC podkreślił, że zatwierdzenie pakietu o wartości prawie 61 miliardów dolarów ze strony Stanów Zjednoczonych da Kijowowi szansę na wygranie wojny z Rosją. To sygnał dla Kremla, że nie będzie drugiego Afganistanu, dodał Wołodymyr Zełenski. Że USA będą nadal chronić Ukraińców oraz demokracji i wolności na świecie. To sygnał, że są światowym liderem. Uważam, że odzyskały te pozycje.

No świetnie się tego słucha. Tego głosu nie sposób pomylić z jakimkolwiek innym. Eddie Vedder, 60-letni, uwierzą Państwo, wokalista Pearl Jam, poprowadził amerykański zespół do kolejnego sukcesu na całym chyba świecie. 12. studyjny album Pearl Jam nosi tytuł Dark Matter, ale ciemna materia nie przysłania urody tych rockowych pieśni. Pearl Jam, Setting Sun. Ostatnie na płycie, najłagodniejsze brzmieniowo nagranie z albumu Dark Matter. A skoro o tym mowa, warto podkreślić wkład w realizację tego brzmienia, jaki wniósł Henry Watt, bardzo wzięty ostatnio producent muzyczny. Niedawno pracował z zespołem The Rolling Stones. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Najbliższe trzy godziny w Trójce wypełni niepowtarzalna od tygodnia audycja Dym na wodzie. Brak podcastów, czyli możliwości odsłuchania na życzenie nadanych audycji muzycznych, to główny temat państwa listów internetowych kierowanych pod adresem dym@polskieradio.pl. Nie znam szczegółów, ale to nie jest kwestia techniczna, raczej prawno-finansowa. Zapewniam, że redakcja problem zna i wykorzysta wszelkie możliwości, aby go rozwiązać. Na razie w Trójce muzyczne radio jak za dawnych czasów, tylko tu i teraz. A zatem, znany brytyjski zespół świętuje 45-lecie działalności nowym wydawnictwem muzycznym. Kingston Town, right on. She'll be waiting. UB45 to 21. album studyjny sławnej brytyjskiej grupy UB40. No i wydaje się, że jest ten album na najlepszej drodze, aby być największym sukcesem zespołu od czasu płyty Labour of Love z 83. roku. Na tym nowym albumie znajdą Państwo 14 nagrań, połowa z nich to nowości, a druga połowa to ponownie nagrane wersje dawnych przebojów UB40. Red wine goes to my head, yeah. Makes me forget that I still need her so. $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, you make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing wrist up on the sweet hip line. Red, red wine, you give me woolly passing. Woolly passing to make me do my own thing. Red, red wine, you really not hope for love. Your kind of loving is a blessing from above. Red, red wine, me love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style, yeah. Give me a little time, let me clear up my mind. Give me a little time, let me clear up my mind. Give me red wine, cause it make me feel fine. Make me feel fine, all of the time. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing wrist up on the sweet dip line. The line broke, the monkey get choked. Bun bad ganja pan the little rhyme boat. Red, red wine, I'm gonna hold on to you. Hold on to you because I know you love too. Red, red wine, I'm gonna love you till I die. Love you till I die, and that's no lie. Red, red wine, I can't get you out my mind. Wherever you may be, I surely find. I surely find. Make no fuss, just stick with us. Give me a little time, let me clear up my mind. Give me a little time, let me clear up my mind. Give me red wine, cause it make me feel fine. Make me feel fine, all of the time. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey pocket, Mr. Pocket. on the sweet dip line. The line broke, the monkey get choked. Bun bad ganja pan little roy boat. Red, red, why you really not out for love? Your kind of loving is a blessing from above. Red, red, why I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red, why you give a holy passing. Holy passing for me, me do my own thing. Red, red, wine in a hate style. Red, red, wine in a modern beat style, yeah. Red, red, wine, you make me feel so fine. You keep me rocking all of the time. Red, red, wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red, wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, you make me feel bad. No i tak brzmi ta nowa wersja dawnego wielkiego przeboju. No dołożyli gadane po prostu, tak jak to dzisiaj jest w modzie. W dniu wydania tej płyty, czyli w miniony piątek, zespół UB40 wyruszył na długą trasę koncertową. Jutro zagra w Liverpoolu, pojutrze w Manchesterze. W lipcu i w sierpniu mają długą trasę w Stanach Zjednoczonych. Generalnie kalendarz zapisany do końca roku, no ale Polski nie ma w tych planach, trzeba szukać gdzieś w Europie albo w Stanach Zjednoczonych. Dym na wodzie zagląda do muzycznego kalendarza. Oto 21 kwietnia 1947 roku urodził się jedyny i niepowtarzalny Iggy Pop. Somewhere south of Alabama and north of Cuba, there lies a beautiful whore of a city. She accepts all donations and attracts an endless stream of lovers. Colombian pushers and murderers, American swindlers and Slavic thugs. Because here a man can be himself, but now she's sinking into the sea. Good. Don't stop. Do it right. I just see fewer birds, fish, and butterflies. Plenty of concrete, though. I run to Europe. I run to the Caribbean. But coming here is the best thing I ever did. Miami, I love you. Iggy Pop z ubiegłorocznej płyty Every Loser. Amerykański artysta, muzyk i aktor kończy dziś 77 lat. Iggy Pop jest dla mnie kimś takim jak Nora Jones. Z takim głosem może zaśpiewać wszystko i zawsze wyjdą z tego ciarki na plecach. Iggy Pop nadal aktywny. W połowie maja pojawi się gościnnie na płycie Slasha, tej z bluesowymi coverami. Będą także kolejne koncerty, choć już nie tak liczne jak w ubiegłym roku, no ale ten ubiegły rok to Iggy Pop miał zajęty wyjątkowo. I jeszcze jedna data z kalendarza. 21 kwietnia 1959 roku urodził się Robert Smith, wszechwładny lider zespołu The Cure. Kończy zatem 65 lat. Od lat obiecuje nam nowy album studyjny swojej grupy, ale na razie dostajemy tylko dawne płyty w nowych szatkach. Ostatnio Robert osobiście zremasterował koncertowy album Paris z 1993 roku i dodał do niego dwa niepublikowane wcześniej nagrania. No i teraz na płycie pomieszczono 14 utworów i koncert The Cure w Paryżu zaczyna się od piosenki Shake Dog Shake.

Więc jeśli wybiorą się Państwo na występ zespołu Matylda i Łukasiewicz, to po takim dość intymnym spotkaniu z muzyką i słowem, na koniec będą podskoki i tańce do wesołej wersji piosenki Kastet. Okazje, aby taki koncert zobaczyć, są jeszcze cztery w najbliższym czasie. 26 kwietnia Wrocław, 27 kwietnia Zgierz, 16 maja Radom, 17 maja Lublin. No i na tych majowych koncertach może już być sprzedawany pierwszy album, który wciąż nie ma tytułu. To znaczy tytuł być może ma, ale ten tytuł nadal nie został ujawniony. Natomiast już 26 kwietnia zespół Knedlowe wydaje album pod tytułem Triumf Sztuki nad Rozumem z nagraniem Monsters. To opowieść o tęsknocie za ukochaną osobą i potworach, które rodzą się w głowie, gdy jesteśmy z tą osobą rozdzieleni. To zarazem wezwanie do walki o ocalenie tego, co w życiu najważniejsze – miłości. Don't let them zespół Knedlowe w nagraniu Monsters. Trzeba walczyć o miłość, bo inaczej w głowie rodzą się potwory. Gitarzysta Kacper Chmura jest autorem muzyki i słów. W tym nagraniu Kacper także śpiewa razem z wokalistką Elizą Sicińską. Czteroosobowy skład uzupełniają perkusista Bartek Kołodziejski oraz basista Michał Bigulak, także producent tego nagrania. Zapowiedzią płyty 600 lat samotności jest nowa piosenka stworzona przez Macieja Werka i nagrana przez zespół Hedone. W mojej głowie wszystko źle. W mojej głowie znów zalęgły się moje myśli złe. W mojej głowie nie ma już siebie. Nie ma w niej miejsca nawet dla Boga. Oddaję Ci moją głowę. Oddaję Ci moją głowę. Moja głowa. Oddaję Ci ją bez poczucia winy, wyrzutów sumienia i skutków wiary. Moja głowa. Oddaję Ci ją bez poczucia winy, wyrzutów sumienia i skutków. Kompozycja i słowa Macieja Werka, nowy utwór zespołu Hedone, kończy pierwszą godzinę. Dym na wodzie powróci po północy. It's too late for me. The damage is done. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. I was much too blind to see how you made a fool of me. All the promises you made, all the offers that you gave, all you needed was a slave. But I won't be fooled, I won't get fooled again. Man, taken for a ride, and I regret the day you came into my life, and it turned out this way. Autopromocja. W kwietniu w Trójce autorki czytają swoje utwory. Od najbliższego poniedziałku. Wczoraj byłaś zła na zielono. To moja nowa książka o relacji z moją córką i o doświadczeniu inności. Eliza Kącka. Zapraszamy o 12:45.